Geen mens is illegaal! Geen mens! Geen mens! Geen mens is illegaal! Geen wagen op politici, maar zelfbestuur en anarchie! Maar zelfbestuur en anarchie! I have to say, these are way easier to keep up with than the Palestine ones. Some of those Cops don't need to go to hell! We can burn them very well! Cops don't need to go to hell! We can burn them very well! Don't in. Sorry. Vuur en vlammen voor elke staat! Vuur en vlammen voor elke staat! Vuur en vlammen voor elke staat! Vuur en vlammen voor elke staat! Vuur en vlammen voor elke staat! Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here.